Estimats oients, us parla Eduard Gras, això és el Mai a la Vida, i us he d'anunciar que per fi s'han acabat les vacances de Nadal. Ostres, Eduard, sembla que no t'hagin provat bé aquestes vacances. És que potser no gaudeixes amb la companyia familiar i amb els dinars de cinc plats? O és que els Reis només t'han dut carbó? Bé, comencem l'any amb forces incògnites. Jo sóc l'Andrea Valverde i si no ens esteu escoltant per l'FM és que teniu connectat al reproductor del maialavida.com. Bé, què vols que et digui? Fa fred al carrer ara i a casa hi ha el típic tiet que xerra massa i la neboda, sobretot la neboda pesada. O sigui que les alternatives és desitjar que passin ràpid aquestes dates i tornem a la rutina i aixecar el país. Ara que l'economia sembla que s'enfonsa, haurem de treballar. En fi, comencem el Mai a la Vida amb un Edu motivat i un programa molt i molt actual. Això mateix, vam acabar l'any parlant de música i l'encetem de la mateixa manera. Però per no desvetllar més esdeveniments, comencem amb el sumari. I tu, què no faries mai a la vida? Parlar de música aquest 2008 és parlar de xarxes i comunitats socials. També és parlar de descargues directes. I de la guerra ferrissada entre els principals festivals d'estiu. Evidentment, repassarem les novetats musicals per aquesta setmana i us farem un llistat dels concerts que no us podeu perdre. Comencem, doncs. Tema de la setmana. Sabeu què, noies? Digues. Noia? Digues. Estic molt commocionat perquè he llegit que potser el David Bowie ve al Primavera Sound, en un fòrum d'internet. Bueno, Edu. Ja pots dir noies perquè ja ha arribat. I diré que no et commocionis abans d'hora, que tot just comencem amb el tema. Hola, Laia, si no t'havia vist. Ah, mira, és que sóc tan petiteta. Clar, bueno. Baixeta, sobretot. Corre la brama que ens il·luminaràs avui amb la teva saviesa musical, oi? Sí, després d'aquesta fina ironia podem començar amb el tema de la setmana. No, és fina ironia. Bé, si parlem del futur de la música per aquest nou any, hem de tenir molt en compte una iniciativa altruista que ha sorgit en la web fa relativament poc. Es tracta de les pàgines de descarga directa. Exacte, estem parlant de pàgines que, com si fossin una base de dades, doncs t'enllacen amb un servidor i en aquest servidor hi ha penjat cert disc que et pots descarregar. I és tan fàcil i efectiu com seguir unes instruccions del servidor, que són fàcils, i en pocs minuts tens el disc fresc, fresquíssim, per sentir el teu reproductor normal. Quan diem lo de les instruccions del servidor, és que normalment et fan introduir tres dígits per evitar spam. Exacte, no? Per confirmar que no ets spam. Vaja, que és molt fàcil. És fàcil o no? Sí. Tot i que la legalitat d'aquestes pàgines d'enllaços és força discutible, nosaltres creiem en elles a igual. Sí, nosaltres estem convençuts que són del tot legals. Sí. Bé, que els artistes han penjat el disc allà, jo això ho penso. Sí, bueno, igual que creiem en elles, igual que ho van fer en el seu dia en la Mule o en allò tan mític de Me lo grabas en una cinta. Sí, i amb aquest concepte en ment, com hem dit, s'han creat tot un llistat de blocs de referència dins la xarxa. Podríem posar uns quants exemples, i a més són amb estils i música amb força variada. Però us rematem a que mireu un enllaç del blog, que tenim el blog sobre el tema que es diu Descàrrega Directa, i allà podreu llegir més informació sobre el tema. Jo tinc una curiositat. Un moment, abans de tot, recordem quin és el nom del nostre blog, està bé? www.maialavida.com. Ara, digues quina curiositat tens, no, Edu. No, que com abans has parlat del tema de les comunitats virtuals, bueno, de fet crec que ho he dit jo, no? Bé, és igual. Sí, només vull apuntar que a l'STFM hi ha un grup que es diu I Love Descàrrega Directa, o Descàrrega Directa, si en castellà. Ah. I res, bueno, és dir-ho. Jo no ho sabia. Després en parlarem de l'STFM, però sí, hem de dir que nosaltres això, que estem... Ens hem d'apuntar, Edu, a aquest grup, eh? Sí. Sí. Jo sóc com molt legal. Vinga. Doni un cop a l'esquena, Laia, que s'han amagat. Ho faig, ja ho estic fent. Oh, ja ho he fet. Vale. Molt bé. Bueno, canviant de música, estàvem escoltant a James Legman amb The Opposite of Alleluia i ara l'Edu ens deixarà escoltant una mica de Spoon, de Underdog. Ara, aquesta cançó la conec, però si no conec mai cap cançó. Sí? Sí. De fet, jo ho sabia, l'he posada per tu. Gràcies. Venga. Que sí. Com clic, clic, clic, clic. Ah, aquesta també m'agrada molt. La tornarem a posar, eh? Sí. Vale. Quan vinguis tu, vale? Perfecte, em sembla perfecte. La cantaré una mica i tot, si voleu. Bueno, per tal d'introduir-vos una mica en tot aquest plegat, en tot això plegat, en tot plegat, sí. Hauríem de diferenciar una mica entre xarxa social i comunitat social. Totes dues virtuals, evidentment, ja que estem parlant d'internet. Laia, enllesteix molt ràpid, això. Això ho sé, això ho sé. Us enllesteixo ràpid. Podríem dir que una xarxa social és una eina per compartir contactes amb altres persones i doncs es crea, doncs això, una xarxa on els contactes s'interrelacionen i per tant jo tinc els teus, que t'arriben a tu, i els teus també m'arriben a mi. És que és molt fàcil. En canvi, la comunitat és una cosa com més específica. Són persones que comparteixen una afició, tenen alguna cosa en comú o el que sigui, i s'agrupen per parlar d'allò que els interessa. I hi ha moltes xarxes socials que permeten crear petites comunitats i fòrums de debat. Per exemple, el Facebook. I què farem ara? Doncs parlar del Facebook. Per no embolicar més la troca, al Mai a la Vida us parlarem de les més influents i de les relacionades amb la música i les tendències, que és el que toquem. Tot i que a comunitats hi ha per tots els gustos. I si voleu saber-ne més sobre el tema, us recomanem el següent llibre. És el Planeta Web 2.0, Intel·ligència Col·lectiva o Medios Fast Food, de Cristóbal Cobo i Hugo Pardo. Te l'has llegit, aquest llibre? No, però vaig anar a una conferència a l'Art Futura de la Web 2.0 i a classe estic fent uns quants treballs sobre el tema. Sí. I què ens en pots dir? A la web 2.0, sí. Que és el nou concepte de web on tu mateix et fas els continguts i els deixes veure a l'altre públic, bueno, al públic en general. Que bé, això de tenir gent tan avesada i tan cultivada, sí, no? En les coses, sí, que parlem. Sí. Bé, estic content de tenir una persona com l'Andreu Valverde, que per cert, feia setmanes que no estava per aquí. Sí. No, què no, pilota, vull dir... Què pilota? Vull dir, ara què passa? Què vols? Res. Ja veurem. Ai. Vull que no em peguis ara que canviaré de cançó. Que jo també la conec, això està sent un èxit. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. El MySpace i el Facebook són les xarxes socials on més fàcil resulta crear comunitats, ja que disposen d'eines per fer-ho. Per exemple, el Facebook, només a entrar tenim a la nostra pàgina amb totes les notícies que s'han originat entre els nostres contactes. I a més, també en el Facebook et pots personalitzar la home amb aplicacions específiques que han estat creades per la plataforma, per exemple, calendaris, anotacions i altres coses. I en això s'assembla al MySpace, tot i que les aplicacions del MySpace són com més senzilletes. Podríem dir, de fet, que la grandesa del Facebook és la facilitat de crear comunitats i de participar-hi en moltes i d'aquesta manera conèixer més i més gent i fer contactes i tot això. Tot i que jo encara no estic del tot avesada, eh? El Facebook és... Jo no tinc Facebook. Val la pena que me'n faci un? No ho sé, suposo... T'he de dir que sí, perquè si no tens coses d'aquestes no ets ningú, però... Però jo en tinc diverses i diverses. Tens MySpace? Sí. Ah, sí? Sí. Però, per exemple, em convencen perquè em faci un Facebook. Jo? Sí. No sé, a mi em va arribar una invitació de la Míriam Pons. I què en treus a tenir un Facebook? No ho sé, si no sé com va encara. Aquí tinc un telèfon, truquem a la Míriam Pons i li preguntem. Està malalta. Ah. Sí, no la truquis. Si no ho hauríem fet, eh? Sí. Ai, on érem? L'Àrtic. Això, els Facebooks. I que ara jo he de dir què té diferent al MySpace, no? Això. Pues el MySpace es caracteritza més per ser una comunitat oberta en el que el tema principal és la música. Bueno, almenys en el que ens afecta a nosaltres. Sí. El MySpace està ple de grups que pengen les seves cançons i informen sobre els seus concerts i uns que ho van fer i ara són la mar de grans, no? Són aquests que no li cauen bé a l'Andrea. Grans? Grans, vol dir... De què? D'importància? Exacte. Grans de guais. Tercer millor disc de l'any, segons la Q Magazine. I segons el Mai a la Vida, què va ser? Segons el Mai a la Vida... Quan? En quin per certa estava? Falta de criteri, bueno. No estava entre els 10 primers. Bueno, no, a quin tot... número estava, concretament? No me'n recordo. Molt avall, molt. Però no més avall del 20, no? O sigui, sí. És que no la tinc a mà, no, la llista? Però si no, us ho diria. Bueno, i quina cançó estem escoltant? When the Sun Goes Down, que és quan el sol es pon. El primer disc, no? El primer disc, whatever they people say I am not... That's what I'm not. Això. Què és el MySpace, Laia? Ah, que puja la cançó. Sí, no? Sí, està acabant, no? Ja. No, encara no. Doncs escoltem un trosset. Sí. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Bueno, sigui com sigui, el MySpace és una gran eina per establir contactes entre grups, entre bandes, o fins i tot per donar-se a conèixer. I malgrat el tòpic dels grups de música, hi ha molta gent cada cop més que utilitza el MySpace com a pàgina personal per expressar els seus gustos i per poder contactar així amb gent que li sigui afí. Clar, perquè també té una part de blog i pots penjar les teves fotos i... Està clar que aquestes plataformes cada vegada integren més coses. Per cert, ara recordo, em sembla que Google s'ha fet amb Twitter i amb Facebook. Ah, sí? Els ha pagat trinco-trinco. Sí. No ho sabia. Doncs sí. Però heu vist-ho de Wikipedia? No. Parlant de Google? Què digues? Ha passat amb Wikipedia? Que és un projecte embrionari, han dit. Però comença, vol fer la competència a Google. Wikipedia? Sí. Jo per certes coses que podria fer servir Google, faig servir Wikipedia. Ja, jo ràpid. També. Sí. Per què? Per exemple? Però ho té difícil, eh? Deien que... Per exemple, per buscar quina discogràfica ha tret un disc un grup. Això és molt millor, evidentment. Doncs ja està, era a el que em referia, no? Però el que deia, que ho tenen difícil. M'han dit en molts mitjans que, per exemple, a l'estat espanyol, el 95% de la gent que navega per internet fa servir Google. I tot el món, el 60%. Només? Jo he pensat només, però dic que no ho sé, a Oceania que fan servir. A on, a Kènia? Oceania, he dit. A Kènia ja prou tenen amb les revolucions polítiques, com part. Exacte, no estan per Google ara mateix. Podria fer humor negre, però no em faré. Ja l'has fet, gràcies. Mala persona. Estem escoltant Okeville River amb Unless It's Kicks. Molt bé. I bueno, continuem parlant d'aquestes coses perquè tenim més coses de parlar a part del MySpace. Per exemple, la... M'encanta la paraula coses, si ho pot englobar tant. Tot. Tu pots ser una cosa, Andrea, excepte. Per mi són coses inanimades, però vale. Inanimades. Les coses són coses inanimades, ¿m'entiendes? Uf, Laia, il·lumina'ns perquè l'Andrea i jo avui no... Què és el Last FM? Anem a parlar del Last FM, aquesta fantàstica plataforma, doncs us ho explico. És una iniciativa molt interessant que el que permet és escoltar música online sense la necessitat de descarregar-la. I direu, oh, per què? Doncs, per exemple, la feina. És perfecta per la feina. Tampoc et posaràs a descarregar ni enxufaràs el pen ni res, però si tens allà... Però, escolta, no només això. Digues. Perquè, a més, a Last FM hi ha un seguit d'usuaris amb els quals, bueno, amb els quals et pots identificar, no? Sentir-t'hi afí, musicalment parlant, òbviament, i sobretot si són usuàries, encara millor. Oh. I d'aquesta manera pots escoltar i compartir la seva música. I pots conèixer més grups. Imagina, tot això des de la feina, És el millor. Així va el país. Exacte. I a més pots fer... L'economia s'enfonsa i ens estranyem. No, és que hi ha més. Pots fer un seguiment dels temes que escoltes i compartir els teus gustos musicals, escoltar emissores personalitzades i descobrir molta música i gent nova. I a més Last FM és un programa d'open source. Què vol dir això, Laia? Ho explicarà. No, ho has dit. Laia. Va, off the record. T'hem dit el que volia dir. Vol dir open source, vol dir que és obert i que tu pots descarregar el que vols. Que no has de pagar per descarregar-te, evidentment. És obert. I què no conté? Això és molt interessant. No conté, atenció. Aquí també trucaríem a la Míriam per preguntar-li, però també deu estar malalta. Ara la Gómez. No sabem si està malalta. No, la Míriam està en feina. Està molt estressada. Total, que no conté ni spyware ni adware. Va, jo crec que spy és d'espia. Exacte. I war és cosa. No hi ha ningú que t'espia. Informàtica. Exacte. Jo crec que és això. Que... Sí. Ah, doncs això em sembla bé, perquè l'altre dia vaig escoltar, i a Last FM ha quedat registrat, un disc que mira, calla, que no es començarà a vendre aquí 3 mesos, i jo, l'estàs escoltant i com és, no? Comprar-te no te l'has comprat. Doncs és l'spyware. No, me l'han enviat. Però potser, potser te l'has comprat per l'Amazon. Una promo. Sí, no s'ha editat encara. Ah, no s'ha editat? No. Merda. Bé, i l'AdWords? Anuncis. Sí, segur, perquè l'AdWords és anuncis de Google. Sí. Doncs és genial, això. Però sí que n'hi ha, d'anuncis. Home, si n'hi ha AdWords, Eduard, no. De què? Pues, de l'Last FM. Digue-ho, va. No. Va, digue-ho. Hi ha uns de Google AdSense allà fresquíssims, eh? No. I tant. A allà, el meu Mac no. Pues en el meu PC sí. Bueno, a veure, llavors, a veure, què poses ara? O ja està acabant la cançó o no? Sí, però ara en sonarà una altra. Quina? Ai, tant. Quina? Sí. La següent. Va, una sorpresa. Una altra que no sé si t'agrada molt, però... Bueno, no sona malament. Bueno, llavors, segons el que diu la Laia, no sona malament és Radiohead, eh? Vull dir, segons el que diu la Laia, si busquem Oakville River, el grup del que hem escoltat en les It's Kicks a l'STFM, podem veure que té grups afins com Andrew Bird o The Decembrists. Cosa que diu molt poc a favor de l'intel·ligència artificial de l'STFM o de la intel·ligència artificial o no dels usuaris que ho han, que han taguejat, han posat etiquetes a Oakville River. Però bé... No sé, eh? Diu verd. Un pastel. Què? Que un pastel, Andrea. Mentida. És un folky, aquest. És folky. Bueno, i aquest Bill River, que és rock, rock, rock. Tenen pedals amb distorsió. Andrew Bird no sap el que és, això. No, és un pastel. Andrew Bird no s'ha comprat un ampli en sa vida. Mentida. Just as you write my number down, just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, your body disappears. No one wound up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been in shape. They got a Cheshire cat grin, all blurring into one. This place is on a mission. I Laia, jo tinc una pregunta per tu. Digue'm, la sabré. Del Fotolog, que això tu sí que entens. Molt. Què ens en pots dir? És una xarxa? És que no, jo m'he quedat amb el dubte. Ah. És una xarxa o una comunitat virtual? Fàcil, virtual tinc clar que ho és. Virtual ja ho tenim. Això sí. El que no és un virtual i és una llàstima són certa gent que té Fotolog. Però bé, això en parlarem un altre dia. Ui, això... Aquests que es fan fotos al lavabo. Lo de ser és mejor en el Fotolog. Aquests... O suenes mejor en el MySpace. Les millors fotos són les que es fan així des de dalt amb la pica, amb la pica de lavabo de darrere. El bidet, amb el bidet. El bidet, el bidet. Amb el mirall, també. Amb la cortina de la dutxa. I certs azulejos. Exacte, de casa de... Ui, com és azulejo en català? Rajola, no? Rajola. Azulejos, rajola? Però azulejo és només el del lavabo, no? Exacte. I rajola pots tenir-ne arreu. Bueno, li pregunto al meu pare. Segons que el meu pare seria azulej. Azulej. Azuleig, no? Azuleig encara, que és com més així. Bé, us explico el del Fotolog, aviam. Sí. Per favor. El Fotolog no és una xarxa social, val? Sinó que és una comunitat virtual. I per què? Doncs perquè es comparteix la mateixa manera de comunicar-se, com sabeu, que és la fotografia i un petit text, que a vegades s'allarga, però bé. Que a vegades és massa llarg, sí, i a vegades, ja... Sí. Que cansa, que no ho vols, tu no ho vols, allò. No. Hi ha gent que no, vull dir, hauria d'anar a la presó. No. I no és conya, sí. No, hi ha gent que s'hauria d'obrir un blog i quedar-se a gust i ja està. No, però... És diferent. Hi ha gent que no se sap explicar i ningú li ha dit. Sí, veure. Però de fet, a tu quin mal et fa que posi allà un blog i no. Fotos amb les seves amigues exaltant la seva amistat? Pues que per error hi puc caure. Jo he de preservar la meva integritat emocional. I què, veuràs una tia bona i diràs no! Hi ha més que això, els blogs. Sí, desgraciadament, hi ha ties que ningú els ha dit que no estan bones. Edu! Què? Doncs els hi posteja. No, perquè ara, com que no es pot postejar de manera anònima... Doncs et fas un fotolog que es digui fotolog.com/anònim. Hi ha un, eh? Que listo. Sí. Listo. Donen la contrasenya a tothom. Exacte, i... és perfecte, això. Oh, m'han tret la idea. Jo quan que fresc, no? No! Fresquíssim. Fresquíssim. Total, el Fotolog és com una còpia senzilla i barata del Flickr. Flickr. I degut a l'idioma i altres fenòmens, doncs, bueno, pel que sigui, ha arrelat més a països com Espanya, Portugal o Brasil. Tot i que el Flickr... Món. Ei, el Flickr va entrant, eh? I des del Mai a la Vida creiem que és el futur. De fet, el Mai a la Vida té un Flickr. Sí? Flickr.com/Mai a la Vida. I això perquè no... Sí, ho saps. Sí, ho saps, feia, de fet... Feia broma. Bueno, vale, és igual. El Fotolog, tot i ser una mica en declivi... Declivi està ben dit? Sí, una paraula lletja. Hem de dir que va continua... de baixa. Sí, que va de baixa. Hem de dir que continua fent mal i sent una eina força prolífica de comunicació. Tu has dit, continua fent molt de mal. Ai, no és estranyar que hi hagi moltes persones que tenen Fotolog per anunciar les novetats que trobareu a la seva web No, ara mateix no et sabria dir ningú. No, veritat? No. No entenc per què ho fan. Nosaltres en som un exemple. I és que, com sabeu, saltar de Fotolog en Fotolog és un esport molt practicat i divertit. Ja divertit no sé, eh? Sí. Per jo l'altre dia que quasi em pego un tiro, eh? Bueno, també hauríem de destacar que hi ha fotologs que són almenys una mica originals. Com el meu. Bueno, no, el teu no. Hi ha gent que no parla no només de quina música escolta o quins llibres ha llegit i que parla de els tios que venen amb cervesa a les Rambles. Sí, és veritat. Hi ha de tot. Hi ha de tot. Però és verídic i cert, no? Aquest sí, fotolog sí. Del qual m'estàs parlant. Cerveza amigo. Cerveza barra baixa amigo. Exacte, jo no sabia què era barra baixa. Bueno, entre molts altres. Farem un top 10 per la nostra versió. Em sembla bé, jo en proposaré llegida. Ara, oh, que bé. Tenia mono de fer rànquings, jo. Després. Bueno, dejamos ja el fotolog i saltem ara de les comunitats virtuals. Però no ens allunyem de la... Bueno, ens acostem més aviat a la situació musical d'aquest 2008 que comencem ara. I ni tampoc ens allunyem de com internet pot influenciar en aquesta situació musical. Si mirem enrere, l'efemèride que més ha sacsejat la indústria i la música en aquest 2007 ha estat el fet que Radiohead permetés descarregar el seu últim disc, Living Rainbows, a canvi de la quantitat que l'internauta o oïdor o el que sigui volgués pagar, a partir d'un mínim de 0 lliures, euros, dòlars, pessetes... No, pessetes ja no. Corones. No em posis nostàlgica. Francs. El que semblava que era un desafiament a les grans multinacionals, al final ha quedat desvirtuat per l'edició en Compact Disc amb la discogràfica XXL. Que també és una talla. Exacte. I la seva venda a les botigues de tota la vida. Però del cert és que la Laia ens explicarà unes quantes cosetes al voltant d'aquest fenomen in Rainbows. Oh, i tant, cert? Això també m'ho sé, sí. Ai, en primer lloc cal dir que la banda de Tom York m'ha provocat rius de tinta i que tota publicació amb un mínim de sensibilitat musical, qualsevol revista, etc., doncs n'han parlat. Nosaltres també, evidentment, exacte, eh? I The Wall Street Journal també. Clar. Per exemple, The Wall Street Journal, que és econòmic, eh? Sí. I n'han parlat, eh? És que ha estat molt gordo, eh? No gros, gordo, que és més. Total, que com sempre, Radiohead n'ha sortit escaldat i, bueno, se n'ha parlat per bo i per dolent. Els detractors els acusen de fer una campanya de màrqueting perfecta i, a més, gratuïta. I els defensors argumenten la seva gosadia de trencar amb les regles del joc establertes. De tota manera, sigui com sigui, si alguna cosa és certa és que el grup britànic no ha estat el primer en fer una cosa així i segur que no serà l'últim. Sense anar més lluny, el músic panameny Rubén Blades el 2003 ja ho feia, això, i es dedicava a penjar els seus discos a internet. I fins i tot Stephen King, que música no en fa, però llibres dolents sí, va intentar fer el mateix amb un llibre seu blanc 2000. El primer capítol he de rajar, jo és que si no sóc feliç. Doncs això, que Stephen King el que va fer va ser, els volia penjar per capítols i que cadascú pagués el que li donés la gana. El primer capítol es veu que van pagar el 75% dels lectors que l'havien llegit. El segon ja va baixar el 40%. I l'home, veient la presó, va caigut un 35%. Sí, d'aquí poc hauria de pagar jo? Però perquè Stephen King no fa concerts ni coses d'aquestes. Però total, i només que va plegar. Sí, suposo que no sé si el va editar llavors aquest llibre, però el que és segur és que va abandonar aquesta estratègia, però Rubén Blades ho feia. Bueno, el que està clar és que per fer el que ha fet Radiohead i encara seguir guanyant-hi diners, s'ha de ser Radiohead, YouTube, Bruce Springsteen i para de comptar, eh? Sí. Els que no hi guanyen un duro són aquells grups, i aquí a casa nostra hem trobat alguns exemples, que els diners els treuen de feines normals i la música encara no els serveix per fer-se milionaris. Però tot arribarà, eh? Tot arribarà. Hombre. Els barcelonins Head Trip, Versatile o Waiting Room són clars exemples que han penjat el seu disc a internet a canvi de res, pues, zero. Sí, sí, que no queremos que nos pague. Bueno, es posa tant això no, però no donen aquesta opció. Igual perquè no tenen un informàtic que els hi pugui configurar això. No, jo crec que és per... O sigui, home, no, òbviament, open source. Feia broma. Bueno, però el cas dels Head Trip és particular, eh? Sí, però abans... Va, posem una cançó de Head Trip. Va, sí, clar. Sí. Oh, que bé que encaixa. És que ni feta expressament, eh? Sí, sí. Molt bé. Això és Head Trip. I des del Mai a la Vida vam poder parlar amb ells abans del concert que vam fer a la Sala Bikini abans de Nadal i ens van explicar que el motiu per haver penjat el disc abans que es posés a la venda a les botigues era perquè ja havien començat la gira de presentació i el públic, evidentment, no se sabia les cançons. Jo trobo que és una raó de pes. Sembla una tonteria, però no. A mi em sembla molt bé. És molt important que a un concert el públic estigui en connexió amb el grup. Jo el que em pregunto és per què comença la gira de presentació sense haver posat el disc a la venda. Però això fan molts grups, eh? Però, per què ho fan tants grups? Sí, sempre ho he pensat. Jo tampoc ho veig gaire normal. És com una manera de... De caldejar. Sí, d'escalfar l'ambient. I normalment les gires aquestes d'abans de publicar el disc són gires com més petites, són 4 concerts, 5, són pocs concerts. Normalment, no miris així, Andrea. És que Bikini no és un, vull dir, Bikini és una de les millors sales, tot i que el concert de Head Trip, música, o sigui, de so va ser pèssim. Regular. No, pèssim. Va, sí. Jo pensava que el baix em destrossava els tímpans. Va ser una llàstima, això és una llàstima perquè a més és complicat que un grup soni malament a Bikini. Sí. Però bé, realment el disc sona molt bé. Bueno, abans de seguir parlant d'altres grups, aquesta cançó és Let Me Flow. Exacte. Que vol dir Deixa'm Fluir. Deixa'm Fluir. Sí, exacte. Bueno, el cas de Versatile, en canvi, és tot el contrari al de Radiohead. Versatile són 4 xavals de Barcelona que s'acaben de pagar la gravació del seu primer disc. És la història de molts grups. Tenen el màster del disc i trobar una discogràfica que l'editi i el distribueixi és un merder. La solució? Fer-s'ho tot ells, autoedició. El mateix que van fer els Standstill amb el Viva la Guerra. Sí, bueno, però amb la diferència que Versatile no tenen ni de bon tos l'historial de Standstill. Clar, vull dir, això es diu background d'aquests. Exacte, background. I la solució que han trobat doncs, és penjar el disc a internet i vendre'n còpies als concerts. Però el motiu doncs, és l'oposat a Radiohead. Per què? Doncs perquè els anglesos, inclús després de que mig món s'hagi baixat el disc, va una discogràfica i els hi edita en format CD. I en canvi els altres, ni de bon començament, perdó, ningú els hi ha editat. Però per raons òbvies. Perquè sí, perquè s'estan donant a conèixer encara. Clar, i exactament. Com, Edu, com és la versió en CD del In com, Rainbow? Com és? No et va dir un company que era com molt maco i molt... No, aquesta és l'edició de luxe que van posar a la venda quan van anunciar, el van posar, el van penjar a internet per descarregar-se. Vale. I és una edició especial en què ja està en format CD, en format vinil també, amb 2 vinils, i després hi ha un CD extra amb cares B i històries, i a part hi ha un llibre amb imatges i molt friqui. I és com molt gros, és un totxo. I crec que val els 60 euros que val. Bueno. Però és que així es troben els diners. Sí. Els fans es compraran això i feliços. I tant. I a més és una peça de col·leccionista. Bueno, seguim parlant dels Versatile i el que sí que han aconseguit com a mínim és que molta gent que pagant mai s'hagués comprat el seu disc, mai hagués anat a una botiga a comprar-se'l, doncs se l'ha baixat per curiositat i els escolta. I aviam, si mai es fan famosos ja veurem què faran. Però ara per ara és com una sortida legítima i no cal dir-ho que el Mai a la Vida ens sembla fenomenal. I tant. No? Exacte. Continuem parlant de la música per aquest 2008 i si per alguna cosa s'ha de caracteritzar Espanya musicalment és per la gran quantitat de festivals de música que s'hi pot trobar durant tot l'any. Sembla doncs que la celebració dels festivals ha esdevingut un dels principals negocis pels ajuntaments de les localitats on se situen aquests esdeveniments. Una és una eina de promoció turística realment efectiva i a més en un país on Espanya, com Espanya avui dia, on el turisme que més ven és el de sol i platja, encara que ens vulguin fer creure que no, que la gent va a museus. Només cal assistir a qualsevol d'aquests festivals, és cert, per comprovar que la major part del públic, o bona part del públic, m'atreviria a dir la majoria, són guiris, són estrangers. I a causa d'aquest objectiu altament rentable, els diferents festivals es barallen, literalment, per aconseguir el millor cartell. I és que és una combinació gairebé perfecta. Un cartell molt on és igual a més públic, és igual a més consumició i més entrades venudes, és igual a més diners. I aquest any la lluita es presenta realment i encara més aferrissada, més que mai. Sí, està molt interessant la cosa. El primer festival que va fer ús d'una estratègia de promoció enfocada clarament a ampliar els horitzons va ser el FIP. I va ser el 2002, quan va firmar un acord de col·laboració amb la famosa revista britànica New Musical Express. i des d'aleshores el cartell de FIP es ven al públic anglès molt abans que el peninsular. I què passa? Doncs que com que aquesta revista té molta influència entre el públic britànic, es desvia molt de públic cap al festival. I a més, també utilitza el festival com a plataforma per colar molt dels seus grups que estan al seu bressol. Per exemple, Arctic Monkeys, The Cooks, Baby Shambles, dels que estem escoltant ara mateix Delivery i molts altres grups. I per aquesta propera edició es comptarà amb el pressupost més alt de la seva història. Atenció, 9 milions d'euros. I amb aquest pressupost els ha dut a, ja els ha dut a les primeres confirmacions. Amb My Bloody Valentine, Baby Shambles i Rumble Street. Déu-n'hi-do. Sí. 9 milions. Bueno, és que és una borrada. Jo no m'imagino. Una borrada. Amb el Primavera Sound, per la seva banda, també es va apuntar al carro i des de fa dues edicions mantenen un conveni amb la famosa promotora All Tomorrow Parties. I ja veurem quin profit en forma de bandes en traurem enguany. De moment ja han confirmat els primers noms del cartell, entre els quals destacarem l'aparició de Missions of Burma, Okelville River, Model 500 i The Felix Brothers, entre d'altres. Model 500. Que ho digui bé, que ho digui bé. Va, digues 500 en anglès. Model 500. 500? Molt bé. Bueno, i l'únic festival que les dates d'ara encara no ha confirmat cap nom ha estat el Summer Case. Els amics de Cinnamon estan reservant el plat fort pel final. I el que sí que han confirmat, però, ha estat que el Summer Case coincidirà amb dates amb el consolidat Festival Internacional de Benicàssim. No, per això podem deduir dues coses, no? Que o bé Cinnamon està plantejant clarament una cara, no? Està plantant cara de forma salvatge a tots els seus rivals, especialment al FIP, o que no, ja se sap amb els anys de traspàs. Què? Clar, el motiu oficial del canvi de dates del Summer Case és que el seu any de traspàs, llavors coincidís fer, es mantenia la data, coincidia amb un festival anglès, un altre irlandès. Què vol dir anys de traspàs? Any de traspàs? Però no, és que no entenc. Torna que hi ha un dia més. I què? El 29 de febrer. No ho entens, oi? No. Vale, crec que ningú ho ha entès. És que no té cap sentit. Però bueno, al seny de traspàs passen aquestes coses. Però bé, jo també tinc molta curiositat per veure el cartell del Summer Case. Sí. Ahí lo dejo. Ojo. Sí. Però aviam, el Summer Case amb dues edicions de luxe ja ha esdevingut un festival psicològicament més acceptat pel públic que altres amb més experiència i amb menys repercussió mediàtica. I l'altra arma amb la que compta Cinnamon ha estat l'as que s'acaba de treure de la màniga, amb l'exclusiva, segons comunicats oficials d'aquesta promotora, que asseguren que són ells els que tenen la única data de Radiohead a l'estat espanyol. I amb la creació del Daydream Festival, doncs, que és on fins està a la data... Sí, és el festival que s'ha tret de la màniga per posar el concert de Radiohead. Que, ojo, no sigui que s'hagin gastat tot el pressupost del Summer Case portant el Radiohead, eh? Ojo. No ho crec, eh? No té gaire sentit que hagi canviat les dates del Summer Case. És que és any de traspàs. I si no el fa? Sí que el faran. No poden cancel·lar el Summer Case. No sé, està anunciat, ja a la web, està posat, han fet el canvi de dates. Sí, si no haguessin dit res, absolutament res, al Summer Case encara, però... No, jo crec que sí que es farà. Igual el que volen és ventilar-s'ho i fer més coses aquestes, però també és molt arriscat, eh? Esperar a portar el gran grup com Radiohead aquest any. O sigui, cada any no portaràs, no ho trobaràs, serà molt complicat. I la bomba de Radiohead és inusual. Bueno, no sé. Bueno, Radiohead, sigui com sigui, en el Daydream Festival vindrà el dijous 12 de juny, que és una data una mica estranya per un sí festival i que dona un sol dia. Però pretén treure públic el Primavera Sound perquè es celebra dues setmanes després que el Primavera. Bueno, jo això no ho veig tan clar, eh? Jo tampoc, però és que continuo ofuscada. Què és? Portaran el Radiohead i uns taloners. Qui telonearà a Radiohead? Tu espera't. De Cinnamon espera-t'ho tot. Ja Cinnamon té exclusiva, entre cometes, o... Aquí distribueix un munt de grups bons. Ja. Sí. O sigui, poden fer, si s'ho plantegen, i poden, i tenen la sort, i s'alineen els planetes, poden fer un gran cartell. Ja. I el Benicàssim, maravull, adéu Morant. Ja veurem, doncs, quines seran les conseqüències del panorama que tenim actualment en terreny musical a la península. De ben segur que els que es deuen estar fregant més les mans són les empreses de management dels respectius grups. Qui guanyarà la guerra? Quins artistes de talla internacional passaran la frontera per tocar la península? Bowie? Dylan? Cave? Ja veurem. Xin, xin, xin, xin, xin. Intriga, emoció. Ja ho he entès. Vale. Cada cada divendres de 10 a 11 de la nit, Mai a la vida, un programa de tendències. I ara, la música. Sí, comencem les novetats musicals d'aquest any 2008 viatjant a Nova York o a Los Angeles, però encara no tinc clar d'on és aquest home. D'allà és on són els Magnetic Fields, que publiquen ara el disc Distortion, i això que sentim es diu California Girls. El nom del disc, Distortion, que és així com les sorolloses guitarres del disc, és un homenatge gens dissimulat als Jesus and Mary Chain, i com podeu sentir, les distorsions del disc gairebé molesten, però es combinen amb melodies un pèl naïfs i surferes i Beach Boys i all de pesca. Exacte, amb tot plegat, el disc de la banda de Stephen Merritt és la primera novetat destacada d'aquest 2008. I ara passem amb el Do You Like Rock Music, el nou disc dels anglesos British Sea Power, Deixibles Avançats de Morrissey, del qual escoltarem aquest single Carn de discoteca. Però sí, jo el veig claríssimament sonant a Ragnatada, a Sidecar, a Reu, a casa meva. Vas veure el videoclip? No. Pues està molt bé. Pues el miraré. És, vull dir, és... No sé, a mi em va agradar. No té res, vull dir, no és... Pues el mirarem. El posarem al lloc. Astronomical fans of alcohol, so welcome in. Rising in the east and setting in the west, all waving flags. We're all waving flags now, waving flags. But don't forget. Do You Like Rock Music? És el tercer disc de British Sea Power i el primer des que a finals del 2007, o sigui fa dos mesos, presentessin un EP de nom Cranking House amb algunes cançons que després s'han inclòs en aquest disc. No és el cas, però, d'aquesta cançó que escoltem a Waving Flags. Tu t'agrada British Sea Power, Andrea? Sí, no, a veure, l'he escoltat relativament poc, però aquesta cançó és un hit. I després tenen una altra més tranquil·leta que també m'agrada. Però... Està prou bé aquest disc, eh? Està prou bé. Sí, una proposta interessant és de principis d'any. És british. És molt british. Sí, power. A tu t'agrada. Sí. Bueno, i ara una proposta psicodèlica. Es diuen Versátiles, són de Barcelona i acaben d'autoeditar-se, com ja heu sentit, el seu primer disc, L'habitació de la luz. Escoltem El bar de la chica con hambre. Com ha dit l'Andrea, Versátiles són quatre, o Versatile, o Versátil, o com es diu pronunciar, són quatre nois que amb prou feines tenen 20 anys, cabrons. I nosaltres volem destacar-los per la seva capacitat d'escapar-se d'una estructura pop, amb certa gràcia, almenys per mi, i per una cosa que a mi m'agrada força, com són els canvis de ritme, i aquesta cançó en té uns quants. Si estan ben fets, molen molt. Sí. No sabem com els anirà, Versátile, però, bueno, des d'aquí, els... Li donem trenquem suport, una llança exacte, i avisar-los i... que... Exacte. Sí, tindrem un ull a sobre, veiem què fan. Ah, no. I també passem de Versátile a Mara. Un grup molt més clàssic que els que acabem d'escoltar per acabar amb les novetats de la setmana. Són americans i acaben de publicar Angels of Destruction, el sisè disc d'estudi del grup. Això que sentim es diu Angels on a Passing Train i no tinc gaire clar si és el single o què, però de les que he escoltat del disc és la que m'agrada més. Pues sí, no sé. Stairs meet crooked glass. We walk down through the streets of town. Your left ear is my Jesus. Cut down from the cross, shaken but alive. Conversation lags with the face first facts. It drags and drags and drags. Smoke never takes away from us. Our faces on a Queensbound bus. I'm an imperfect man with God on the side somehow, some way. Here we go, it's just around the corner. que digui, Camarà són considerats un grup clàssic als Estats Units i gent com Bruce Springsteen i Steve Earle en són seguidors declarats. Són de Filadèlfia i el grup el lideren els germans David i Serge Bielanco. I vol dir que, com el mateix Springsteen, són uns amants del nostre país. Fins i tot, que això no m'acabo de creure, tenen un disc en directe... Però si t'has passat el link de Wikipedia... Però... Que és cert, que és verídic. Bueno, que tenen un disc en directe gravat a la sala Club de Mataró, cosa que sí, fa certa gràcia. Però és que és xungui. Que no, de fet jo recordo haver llegit la crítica d'aquest concert en una revista. Sí, és cert. Vull dir, per què us hauria d'enganyar? És verídic. Ja, però tot, no tot el que surt a la Wikipedia. Igual que aquell concert de Nada Suf que vam trobar a l'ASTFM, que era una mentida així de grossa. Però jo ho he comprovat. Després també surt a la seva web oficial, això. Del Nada? No, cony, el de Mara, el concert a Mataró. Allò, és que va ser molta decepció, el de Nada Suf. Però és que venen de gira. Potser era un rumor i no es va acabar de confirmar. Has escoltat els CD's Bones? I tant. Que també és una de les properes novetats, però sí. Ens esperarem una mica a que falti menys perquè surti el disc, perquè crec que surt com al març, no? O no, a finals de febrer. Per això. Bueno, va, treu Mara, que a mi m'agraden relativament poc. I comencem amb l'agenda de concerts, que és numeron. I tu què no faries mai a la vida? A mi aquesta cançó m'encanta. És White Tooth Man d'Iron and Wine. Pues a mi m'agrada relativament un poc. Sí o què? No, està en Iron and Wine. No, però aquesta cançó és... I White és com neu i fa fred, llavors... Però per què no s'afaita aquest home? Per què està en homeless? I espera, quan vingui la setmana que ve, per aquí, joder. Ah, no, que això ho diràs tu ara, sí, ho diré gràcies, jo. Sí, gràcies. El gener fred torna a ser aquí. La nostra agenda de concerts torna a estar preparada perquè aprofiteu les poques però preciades hores de festivitat amb les que compta la setmana. I comencem fortets perquè divendres, dia 11, els Baby Shambles tocaran a la sala Apollo. Ara sí, bueno, ja ho veurem, fins que no sigui divendres, dia 11. Jo no... Vull dir, és Pete Doherty. Ja. Potser el detenen. Sí, no sé. No, ho dic perquè això, perquè el desembre passat no m'havien de venir i no vingueren, no? No. Bueno, jo conto que en regalin algun demà. Si bé, en algun d'aquells moments que posteriorment la premsa groga es fa ressò, jo què sé, que el detenen... En algun moment delirant. Sí. Vale, molt sí, bé. Que el detenguin al de l'escenari molaria, eh? Sí, tindria el seu puntazo. Ah. Recordem, divendres 11 de gener, Baby Shambles a la sala Apollo. El dissabte dia 12 al pavelló municipal de Montmeló i a partir de les 9 de la nit podreu veure tot un seguit de bandes que fan fort el Rock Meló. Hòstia, està ben trobat, sí? El nom del festival. Waiting Room, Muchachito, Bombo Infierno, Ehem, No More Lies i Arango. Val a dir que Ehem no és el nom del grup, sinó el que em provoca a mi dir la paraula Muchachito, Bombo Infierno. L'entrada val 10 euros, se la compreu anticipada, al tic-tac-tic, i 12 a la guixeta. Per dilluns 14 de gener, Iron and Wine s'acostaran fins a la sala Apollo per presentar el seu nova llarga durada de Shepherd's Dog. Raúl Moya i el trio Mininha seran els taloners de tan apreciada cita. Tu diu que hi vols anar, Iron and Wine, Andrea? Ja ho veurem. Sí, em faria gràcia, sí. Sí? Sí. Però pensa que dura polls, aquest home. Bueno, igual que el de Vendre Van Hartar o per aquests. Això mateix. Però són guais, són d'aquests com sí, místics. Sí. Que sí. Aquest home té una versió xula de Postal Service. Sí, cert. Ara l'Andrea, que s'ha fet fan de les versions. No, sempre ho he sigut. El que passa és que tu no ho sabies. No ho saps tot de tothom, que ho sàpiga. No, però... Són moltes coses, de tothom. Tot no, però sap força. No, faig broma. Home, per fi algú demostrant el perici amb instruments, no? Com aquesta gran cançó que sentim i que en parlarem d'aquí un moment. Seguim amb els concerts. Dins del programa, de la programació de la Sala Apolo, destaca Els Capritxos de la Por, una sèrie de concerts únics i irrepetibles. I això no ho dic jo, sinó que ho diu la promoció que en fan ells, no? I jo també. I l'Andrea també ho diu. Sí. Un duet únic i irrepetible serà el format per Santi Balmes de Love of Lesbian, el Hey Hey Hey, i el Rubén Pozo, que és el noi amb l'espina clavada a un cantó, no? A un costat. El chico de la... Com és? El chico con la espina... De la espina o con la espina? Con. Con, perquè, la, perquè ja sabeu que es diu així Il·lumines. Per una cançó de The Smiths, que és el nom aquest però en anglès, que l'Andrea ens diria. The boy with a tone in his side. Això. Bueno, quan serà, Edu? Dimecres, dimecres dia 16 a la Sala Apolo. Perquè si ho fessis a la Sala Apolo es farà a l'Apolo, no? Continuem. A part dels concerts en sales habilitades com les de l'Apolo, al Mai a la Vida fem una aposta i reivindiquem els auditoris i teatres com a llocs ideals a l'hora de fer un concert. I tant, així, que pots seure. Exacte. Aquesta cosa està dret. Oh. Així que estem més que contents al poder anunciar que el proper dijous 17, Refri, un dels cantautors catalans que més ens agrada... I que s'està posicionant com a nou referent del Mai a la Vida, i jo no vull dir res, toca a l'auditori. Però bé, de fet, molta cunya amb què als teatres es pot seure i tal, però toca a la sala petita de l'auditori on no es pot seure. Com que no? Vull dir, no hi ha sala que no hi ha cadires, eh? Sí? Sí, em fiquen unes de plàstic incòmodes, però les em fiquen. Ah, doncs quasi millor estar drets, no? Potser. Bueno, hem de dir que trobareu una preciada crònica dos dies després, més o menys, no? Ja que el sí, Mai a la Vida ha aconseguit... Si enganxo una bona combinació de transport públic per tornar a casa, potser la faig aquella nit, però si arribo a les 4 de la matinada... Que jo després, t'ajudaré. Després d'haver... Vull dir, bueno, que l'Andrea m'ajudarà, eh? Però... Bueno, que això, que anirem. Que hi anirem i us ho explicarem. Exacte. Perquè ahí habremos estado, no? Sí. Molt bé. Una esquina del Raval conoce algunas putas. Les dirá si está de más hablarles con ternura. Tanta masa corporal desnuda le deslumbra y se abraza a un buen par y al navegar por ellas es el capitán Zarpanía. Fins aquí el primer programa del 2008, on hem fet aquest repàs a com està el món de la música i una mica també de què ens trobarem els propers mesos. Tu ja saps on aniràs, Andrea, si al Summer Case o al FIB. Aquest serà, és el gran dilema de la nostra generació aquest any, eh? Bueno, per això encara falta molt i abans encara hi haurà uns quants programes del Mai a la Vida. I ja sabeu, podeu dir-nos el que més vulgueu, suggerències, proposicions indecents per a l'Edu i comentaris diversos per mi a maialavida@gmail.com, adreça que, per cert, té data de caducitat. I hasta aquí podemos leer. També podreu visitar el nostre... Podeu visitar, ara ja, el nostre magnífic blog, que de fet, si ens esteu escoltant per internet, és que l'heu visitat, que també torna a la rutina i podreu trobar tot el que heu de saber sobre cinema, música i tendències. Ja sabeu, www.maialavida.com. I de pas, que sapigueu, que ja ho sabeu segur, però us ho recordem, que també tenim un MySpace, www.myspace.com/maialavida, i un Fotolog, fotolog.com/maialavida. Al Mai a la Vida som i serem. Vinga, Edu, mano a mano. La guionista Montse Casas, que potser sí que està de vaga. L'entrevistadora Míriam Pons. La Míriam Gómez. El dissenyador Edu J. Montoya. L'Arnau Sabater. L'informàtic Toni Jiménez. I la Laia Creus, que ens explica quatre coses d'aquest món en què vivim i com ens afecta. I també qui us ha parlat durant tota l'hora, que és l'Andrea Valverde i un servidor. Ens trobem la setmana que ve o quan vosaltres us vegi bé, no? Coses del podcast.